Sverige. Man åtalas för ofredanden av kvinnor i Uppsala. Och nu drar vårvärmen in med temperaturer på över 15 grader. Du lyssnar på Omnipod med Samuel Inghammar och Malin Rising. Swedbanks vd Birgitte Bonnesen får sparken. Nyheten kom bara några timmar innan bankens årsmöte skulle inledas och efter att banken igår skakats av anklagelser och utredningar om penningtvätt och svindleri. Sparekonomen Joakim Bornholt säger till Expressen att han förstår beslutet och att det till slut inte fanns någon annan utväg än att sparka Bonnesen. Samtidigt säger intresseorganisationen Aktiespararnas vd Joakim Olsson till TT att han inte tycker att det räcker att Bonnesen byts ut. Jag tror att vi inte bara behöver en ny operativ ledning av banken utan vi behöver också ha en förnyelse på styrelsenivå. Handeln med Swedbanks aktier stoppades på börsen inför stämman. Och sparekonomen Frida Bratt säger till SVT Nyheter att ett så stort bolags aktier stoppas är något exceptionellt. Den man i Uppsala som är misstänkt för en serie sexualbrott mot kvinnor åtalas nu. Det var i januari och februari år som flera kvinnor anmälde att de blivit ofredade av en man som maskerat sig med sådan blå ansiktsmask som ofta används inom vården. Mannen, som är i 25-årsåldern, åtalas för sexuellt ofredande mot 9 kvinnor och försök till våldtäkt, alternativt grovt sexuellt övergrepp vid 2 tillfällen. Den kontroversiella amerikanske predikanten Steven Anderson planerar ett besök i Stockholm, skriver Dagens Nyheter. Den kristna pastorn från Arizona är känd för sina hatpredikningar mot hbtq-personer och har tidigare blivit utkastad eller portad från bland annat Storbritannien, Kanada och Sydafrika. Och på sin YouTube-kanal angriper Anderson svenska abortlagar och säger att svenska protestanter är så ondskefulla att folk tror att de är ateister. Now, why are they thought of as being atheists? Because they are such wicked, godless, immoral places. People just assume, well, these people must be hardcore atheists. Look at the way they live their life. I mean, 2/3 Lutheran. But you know what? Scandinavia is known for just always the worst filth and perversion and smut and horrific news stories. I ett mejl till Dagens Nyheter skriver Anderson att han under besöket i Sverige kommer att gå från dörr till dörr och sprida Jesus ord och sen ha en predikan på kvällen. Maltas flotta säger att man har tagit kontroll över en oljetanker som kapades av migranter på Medelhavet igår. Migranterna tvingade besättningen att sätta kurs mot Malta efter att fartyget räddat dem utanför Libyens kust och försökt föra tillbaka dem till det nordafrikanska landet. Enligt ett uttalande från de maltesiska myndigheterna ska fartyget nu eskorteras till hamn där polis kommer att ta över. Moderaterna är kritiska till att regeringen drar tillbaka lagförslaget om att göra det kriminellt att vara med i en terrororganisation, det rapporterar Göteborgs-Posten. Förslaget drogs tillbaka efter att lagrådet slagit fast att det strider mot den grundlagsskyddade föreningsrätten och planen är att ett nytt modifierat lagförslag ska komma under våren. Men Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forsell menar att ny lagstiftning redan har dröjt för länge. Han säger till Göteborgs-Posten att Sverige kanske är det land med störst bekymmer på området sett till folkmängd och att vi behöver ha ny lagstiftning, helst igår. Nu ekonominyheter. Volymerna i den svenska detaljhandeln ökade med 3% i februari jämfört med samma månad förra året. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och jämfört med januari så ökade de säsongskorrigerade volymerna med 0,2%. Det isländska flygbolaget Wow Air lägger ner all verksamhet och ställer in alla sina flygningar, det rapporterar Sveriges Radios Ekot. Iceland Air meddelade tidigare i veckan att deras planerade räddning av det förlusttyngda bolaget inte blir av. Flygbolaget Boeings chef Mike Sinnett ska ha sagt till amerikanska piloter att de inte riskerade att drabbas av det fel som låg bakom Lion Air-olyckan i Indonesien eftersom deras flygbolag betalat extra för en indikator som skulle varna för problemet innan avgång. Det säger fackordföranden Dan Carey till Wall Street Journal. Men Lion Air och de flesta andra flygbolag som beställde modellen 737 Max köpte inte den extra indikatorn. USAs president Donald Trump har nu gjort sin första intervju sedan den särskilde åklagaren Robert Mueller's utredning avslutades. I ett 45 minuter långt samtal med Sean Hannity på Fox News riktade Trump hård kritik mot utredningen som efter flera års granskning kom fram till att det inte förekom någon samverkan mellan Trumps valkampanj och Ryssland inför presidentvalet 2016. Well, as I told you, many, many people were hurt, incredibly hurt by this whole scam. It's just a scam, but it's much worse than that. It's at the highest level, and the importance is so what it meant to our country. It's a very, very dark period. I intervjun kallade Trump också den tidigare FBI-chefen James Comey för en fruktansvärd kille och den tidigare CIA-chefen John Brennan för en sjuk person. Och vi ska stanna kvar i USA för Trumps son Donald Trump Jr. säger nu att han inte utesluter att i framtiden själv ställa upp som presidentkandidat. I en intervju med Bloombergs radioprogram Sound On säger Trump Jr. att han gillar arbetet med politik. I definitely enjoy the fight. I definitely like being out there, and I love being able to see, the impact and the difference that it makes, on these people's lives that I get to see all over the country. Men Trump Jr. poängterar att han fortfarande bara är 41 och inte känner sig stressad att kandidera. I östra Småland kan det bli årets hittills varmaste dag idag. På många ställen kan det bli över 15 grader enligt SMHIs prognoser. Men även i stora delar av Götaland och Svealand ser ut att bli soligt och fint. Samtidigt varnar Naturvårdsverket för stor lavinfara på flera håll i Norrbottens och Västerbottensfjällen. Värmerekordet för i år är 16,7 grader och det uppmättes i Karlshamn i slutet av februari. Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd@omni.se. I studion idag, Malin Rising och Samuel Inghammar. From the Sky News Centre at 2, MPs are due to spend tomorrow debating Brexit, the day when the UK was meant to leave the EU. The government's announced a rare Friday sitting of the Commons. There'll be some sort of vote, but that won't directly be about Theresa May's withdrawal agreement, which has been rejected twice before. The PM's effective deputy, David Lidington, has this message for MPs. Whatever final destination you want, face up to the reality that your starting point has got to be the content of the withdrawal agreement. Let's agree to that. Then we can get on with the negotiations about phase two, the future partnership. Officials in Bangladesh's capital say 7 people have died in a fire at a high-rise office building. At least 28 others have been injured in the blaze in Dhaka. Most of those trapped inside have been rescued. Thousands of passengers have been left stranded after Iceland's WOW Air cancelled all flights. The airline, which had been in funding talks with investors, flew from Stansted, Gatwick and Edinburgh. Experts say Boeing needs to do more to recover from its current safety scandal. The firm's issued changes to its controversial control systems on its 737 MAX planes linked to 2 recent fatal crashes. The aircrafts have been grounded worldwide following the Lion Air incident and the Ethiopian Airlines crash. Manchester United vice chairman Edward Ward says Ole Gunnar Solskjaer's appointment as permanent manager is richly deserved. The club's former striker has been given a 3-year contract following a successful spell as caretaker boss. And England captain Harry Kane has received an MBE at a ceremony at Buckingham Palace. It's quite surreal, obviously extremely proud. And I said when it got announced, not just for me, but for my family, for kind of my teammates, everyone who kind of helped me to achieve this award, it's a special day. So to be here at the Palace is truly something I'll never forget. He was given the honour for services to football in recognition of the national team reaching the World Cup semi-finals. That's the latest. I'm Lee Green. På väg mot samma håll. Två vilsna fällar där vi står. Ni plogade den marken där ingen längre sår. Ja, någonstans på vägen förträngde vi det frö som lärt oss det att leva och som gett oss dagligt bröd. Hur stolt och du vackra, du kär. Stark och underbar.

Där går jag med min flicka och glada vi blicka på spirande åkrar och järden. Medan vår känslan brinner, jag verkligen känner att jag har det skönast i världen. På en byväg om våren är det lerigt och dant, men oj oj oj, aj aj aj vad det är grann. Men acke denna ljuvliga våren, den ger mig ingen ro, ja ja, den ger mig ingen ro. Och alla små finkar ut i snåren, de bygger nu sitt bo, ja ja, de bygger nu sitt bo. Och häggen den har doftat och äppelblom slår ut, och snart sirenen stora klasar bär, klasar bär. Så jag tror nog min sann, ja jag tror att man kan faktiskt säga att sommaren är här. På en byväg om sommaren är det kantat med grönt, och det dammar från bilar och bussar. Och fast solen den gassar är det rasande skönt, och vägen är full utav pussar. Där går jag med min flicka och syssorna kvicka, de hoppar och spelar på marken. Ut i väster hörs röken, och långt bort i kröken där ljuder musiken från parken. På en byväg om sommar är det kantat med grönt, men oj oj oj, aj aj aj vad det är skönt. På en byväg om sommar är det kantat med grönt, men oj oj oj, aj aj aj. Had a dream, and that dream it was freedom. But dreams don't ever come true. I've been there and I've seen them. You know nothing is fair, and I mean nothing at all. Well, tell me who will step forward the very moment I fall. Shine like a diamond in my memory. Through the darkness of time to real peace for you and me. But how to find the reason for the road it'll never end, and only the love of my nation can make sure that my heart mends. The pain is so much harder now, and my blood it runs like rain. Free me from this darkness so I can fight again. Darkness you shine like a diamond in my memory. Through the darkness of time to real peace for you and me. Now the warrior you stand with his brave face turned to the sun. Below him the masses gather, for him the battle is won. Let the coward hang his head in shame, let the loyal take the sword. For freedom now and forever, let's not forget his words. You shine like a diamond in my memory. Through the darkness of time

glass, hammer down my fire. Come and see it, but if I lied as I tell you about my life. Put yourself real close up, listen to my story well. Cause I unravel the secrets as to why I fell under the spell. I was born and left in the cold. I had to learn all by myself. You realize before you're too old, you gotta believe it. Now I was just a young, young boy when I first came. I couldn't really understand why it seemed a crime to be right. I battled on the godless, I had real pride in this place. Tell me, do I still have it? Some that defined look on my face. I was born and left in the cold. I had to learn all by myself. Before you get old, you gotta believe in yourself. Do you understand just what I'm saying? Have you listened well? If you don't stand like I did, we're all burning hell. Maybe no one to blame but ourselves. No scapegoat to put on a cross. So arise now, brothers, and fight well, so we'll never moment now. I was born and left in the cold. I had to learn all by myself. You realize before you get old, you gotta believe in yourself. I was born and left in the cold. I had to learn all by myself. You realize before you get old, you gotta believe in yourself. I was born and left in the cold. I had to learn all by myself. You realize before you get old, you gotta believe in yourself. Twilight beckons, the day is nearly done. Time to reflect on what I have become. The leaves are falling, come down is calling. The long dark hours, waiting for the sun. Black rain pours upon my soul. The cold wind swallows me whole. The bitterness freezes my heart. The lightning tears my soul apart. My eyes blink back, a blinding light. The thunder roars, stand up and fight. Voice in the dark, wake up, wake up. Remember the oath, wake up, wake up. Black rain pours upon my soul. The cold wind swallows me whole. The bitterness freezes my heart. The lightning tears my soul apart. The sweat is running like a river. I've given it all, I got nothing left to give. Well, steal yourself, keep on keeping on. Remember the oath, remember our song. Black rain pours upon my soul. The cold wind swallows me whole. The bitterness freezes my heart. The lightning tears my soul apart. Innocent inhale the dragon's breath. Volunteer to fight the war to end wars. Sentenced to certain death by government orders. So easy for you to fight a war with your pen. Sign the compromise. Brown innocents condemned to die. What a savage way, we ever know why. Here we go, boys, came a pitiful cry. Wave after wave, they march to die. All cut down in the devil's hill. And only the generals live to tell the tale. So easy for you to fight a war with your band. Sign the death warrants of a million men. Brown innocents condemned. What a savage way, will we ever know why? As we remember the valiant who fell, staring at the reaper in the gates of hell. Those aiming stone, that is the truth. This is an anthem for a doomed youth. So easy for you to fight a war with your pen. Death warrants of a million men. Brown innocents condemned to die. What a savage waste, will we ever know why? So bow your head and gently remember. those who died for freedom come November. The men have shining so glorious in summer, as we out of those never forgotten. Of a million men, proud innocents condemned to die. What a savage waste, will we ever know why? Så där. Det var någonting som spelade trumpet över huvudet på mig, så det var svanar, ett flock. Jag såg några duvor också. Jag tror inte att det var riktduvor faktiskt. Det brukar ha något vitt på halsen. Eventuellt skogsduvor där. Det var inte den här vanliga stadsduvorna så att säga. Någon mer duva i skogen där. Oklart exakt vad. Ja, det luktar häst och så i Långspel där. Den här dagen som vi har sett flera gånger och så uppåt och neråt här och pratat med, och bor en liten bit ovanför här. Hon var ute och gick faktiskt med en barnvagn faktiskt. Hon brukar gå hem till också utan V270 där. Det såg lite konstigt ut. Och så var det bondgubben som har spritt ut gödsel också på fälten där. Och lite vårtecken där va, insekter och så, mycket kanske där va. Vi kom ju faktiskt runt Sandbacka. Ja, vi gick ner mot Skommarsgården först innan vi gick förbi runt Sandbacka med hästarna där. Och det fick jag bekräftat, den här Lillbackagården där. Jag har sagt lite fel. De hade getter för några år sedan. Men de här jätterna är fortfarande kvar. Jag sa att de är borta. Nej, när man står strax ovanför gården så kan man se där. Jag såg en get med horn och så. Så att han har de här jätterna kvar. Lillbacka i Långspinne. Nu har det en katt som for över där i Skommarsgården också. En vacker katt som sprang över vägen där. Lite blött och besvärligt och så, men till stor del är det bra faktiskt då. Efter Skommarsgården där som är fyllde 100 år 1984, så att det är en gammal gård där. Så tog vi oss faktiskt i blött och geggigt och ledigt och så förbi Sandbacka. Fem bruna hästar där och en grå häst. Så är det en katt också där vid Knuts nedlagda bondgård. En lurvig sak. Jag vet inte, jag kan fånga möss kanske. Ja, det kommer en gubbe där i någon träningskläder mot Långsuttan, ja. Jag kan inte minnas exakt allt så här. Det är rätt kallt faktiskt ut, tycker jag. På morgonen är det ju riktigt kallt och så, det är inte någon värme alls. Men toppen igår var vi till Västerbyn i alla fall, 6 km plus 6 och 1,2 mil och då var 2, 3, 4. Ja, minst 4 i alla fall, 4,5 kanske. Möjligtvis 6 km eller menar 4,5 km och liknande där. Faktiskt då gick runt via sandbacka och så, lite lerigt och blött där, men det ser ju allt bättre ut. Det börjar släppa mer och mer snö, men det är fortfarande ganska mycket snö kvar på fälten och så. Många gårdar har fortfarande mycket snö kvar och så, men det börjar släppa och isen ligger kvar på sjön och där. Ja, jag hittade en bilfälg även idag faktiskt. Jag hittade en bilfälg igår också här vid Västerbyn. Ja, den har legat där sedan tidigare. Vi hittade en bilfälg idag. Jag minns inte var nu faktiskt. Det ligger plast också i ett dike där i Långspön. Men det ligger snö och så ovanför, så att det får smälta bort. Jag rensar bort lite grann. Här var en liten blöt strumpa också någonstans. Jag hittade en pytteliten strumpa. Och en katt som stirrade ett fönster där. En lurvig sak. Jag såg inte så mycket människor precis kanske, va? I Långspön där. Men vi gick förbi sandbacka runt och så. Och kom tillbaks där. Lite brött och lerigt och så, ja. Jo, nu minns jag att hitta den där bilfälgen där. Jag råkade se den. Och så var det en blöd strumpa och så var det lite annat också där. Lite pappmuggar och plastmuggar och så. Ja, så hem via Solens vägen och så, ja. Röstinspelningen heter Vandringsturen. Men solen hade ju svårt att komma fram verkligen där. Det var ju slöjmån och så, va. Och kallt och så. Men det är inte någon värme. Men snön har ju försvunnit en hel del i alla fall. Och så verkligen här. Man kan ju gå mer än normalt där. Ja, nedanför Rällingsgatan eller Rällinggatan så ligger några burkar och så där nedanför. Men får man ta från gårdshusen där sen när snön är borta. Ja, det är så brant där faktiskt. Det stupar ju rakt ner där. Ja, vi såg några enstaka människor som var ute och rörde på sig kanske. Så, ja, det var lite folk uppe på gamla gruvbanan också. Ja. Och där ser det mycket bra ut faktiskt där. Det har spruckit upp jättebra faktiskt där. Både den gamla gruvbanan genom träsket och uppe i Rällingsberg är borta faktiskt. Mycket märkligt vad fort det gick där faktiskt. Så sen som förra veckan var det bara som var halkigt och så. Men det har verkligen gått fort på vissa ställen här. Ja, nu ska ju lukta häst. Då vet man är ute på landet. Sen har jag väl duschat igen och så, ja. Jag går in i fastighetsboxen där. Jag hade faktiskt fått Södra Dalarnas tidning igen här. Jag vet inte varför faktiskt, ja. Jag har inte beställt den och kommer aldrig beställa den. Jag har aldrig köpt en tidning heller i mitt liv faktiskt. Du vet, Expressen och så. Aldrig någonsin faktiskt. Man tar inte ett öre för de här pisstidningarna. Det är väl kanske tidningsbudet där på morgonen som har lagt en misstag och så. Det har ju skett någon gång tidigare. Ja, jag bläddrade väl igenom snabbt där. Jag tyckte jag såg att det var någon från Hedemora som hade dömts för narkotikabrott i farligt tingsrätt eller vad det var där. Alltså svårt att se texten och så. Rubriken kan jag se. Men på skärmarna går det bättre. Jag tyckte att det var någon från Hedemora som hade dömt för brott i farligt tingsrätt. Jag tyckte det stod narkotikabrott och lite där. Ja... Det är särskilt varmt och skönt precis. Men det är klart att man är ute på morgon tidigt där så kan det inte vara speciellt mycket värme. Ja, jag såg min tant som var ute och gick på morgon där och så. Det är ganska hög fart och så, men ja. Vi tar det lite lugnt och stannar och vilar och så. Man kan inte bara gå på, ja. Man Jag måste stanna till och vila och så går jag en bit till. Men det är klart att än är det mycket snö kvar, så att det är ju definitivt inte borta än. Allt snö, det finns fortfarande här. The motion tabled will comply with the speaker's ruling, but the only... Ja, det är tjatigt med Brexit faktiskt. Det hänger inte med där riktigt, och ett problem faktiskt är ju att vi har mycket berg och så, djupa skogar, och det medför att där kan snön bli kvar länge på vårkanten. Dels är det berg i vägen för solen, och sen är det mycket skog och tät granskog, och då kommer inte solen fram över de här skogsvägarna, och det medför att snön och isen kommer ligga kvar väldigt länge faktiskt. Beroende på position så att säga. Ja, vi var ju i Västerbyn igår och gick i en liten säng och sen tillbaks där. Den gamla gubben är ute och gick där på tomten där, Ängsbacka. En liten gubbe. Det var fullt med snö där. Så. Ja, det har varit en del saker i Västerbyn som hette Västerby från början, eller där tidigare. Ja, från början hette det Västervin med W och E. Det har varit koloniverksamheter uppdelat på Stockholmskolonin och Husbykolonin. Där heter busshållplatsen Kolonin. Och en väldigt gammal skylt också varnar för barn där. Men det är nedlagt dessvärre. Sågverket är borta och hållplatsen för järnvägen är borta och lanthandeln är stängd och ombyggd. Både Västerby som hette förr och även Rörsötan hade diverse handel tidigare faktiskt. De låg ganska tätt, lanthandlarna tidigare. Och järnvägen gick ju igenom de här byarna där. Ja, naturen börjar vakna till liv. Jag glömde nämna det att igår såg jag två stycken fjärilar, och jag tror jag hann se också en fjäril idag faktiskt där. Enstaka myrstackar i farten också där. Man ser ju mycket kråkor och så, men jag tror att det var en flock med svanar som trumpetade och så. Och de stora duvor som flög här, eventuellt några skogsdur så. Om vi sett nu, jag tror det var det. Ringduver känner jag igen. Man har vit fläck på halsen och så, men det verkar inte vara ringduver. Och inte de här vanliga stadsduverna. Det finns någonting som heter skogsduva också nämligen. Så det var någon form av duver som flög förbi. Jag vet inte om det är ringduva är flyttfågel tror jag. En skogsduva vet jag inte riktigt om det är. En stannfågel så att säga. Ja, man börjar se lite insekter i luften här. Myggor och så börjar dyka upp på fjärilar också där. Ja, det är lite vårtecken det där. Ja, vänta nu. Vi var ju i Västerbyn igår. Och i Kohagen där så såg vi ju... Var det inte då vi såg toppsvipor igår i Västerbyn va? Inte idag. Vi har sett toppsvipor också på åkerfälten ovanför Räddningsbergs gamla gruvområde där. Här var det faktiskt flera toppsvipor. Det var väl igår det. Nej förresten, nu kom jag på en sak. Det var idag vi såg toppsviper. Vi såg toppsvipor idag. I Långsbyn där, i Kohagen, utanför Lillbackagården och utanför Skommarsgården, så var det toppsviper som flög ute på i Kohagen där. Det finns en bondgård som har tjurar och kossor och kalvar som sprids ut sen i sommar i två stora kohagar. bli får då. Duppar och höns och ankor och getter finns då. Hästar har vi också. Nämliga får också. Om jag säger det, tyvärr några nedlagda bondgårdar också i Långspen. Men det finns i alla fall lite liv på några av gårdarna. Han har en fin katt också som sprang över vägen där fort. Lite blött och geggigt och lerigt och så. Ja, den där bilfälgen och den där blöta strumpan och lite småskep har jag slängt i en sopbehållare. Ja, jag åt en lite billig pizza här, men från början åt jag väl pyttepanna och så där. Efter att jag duschat och har legat i sängen och vilat och pillat lite grann på appar och så. Men för att få upp den här vandringsturen, det är alltså en röst. En spelning i mobilen som heter Vandringsturen. Nej, det är inte varmt och skönt ute precis. Det är ju, det kunde varit värre, men man kommer ut på morgon så är det riktigt kallt faktiskt. Jag glömde säga det faktiskt. Att, jag tog mig ner här. Den gamla järnvägen har gått nedanför här borta. Mellan Långsötan och Byvalla och för detta banvall för en smal spårig järnväg. Men det var lite besvärligt där. Det var ju helt enkelt is och halkigt. Men det gick att ta sig fram där faktiskt försiktigt och lite grann på kanten och så. Och sen släppte det faktiskt och blev bättre där. Det fanns en stolpe och en minnesskylt också tidigare uppsatt av Brukshistoriska föreningen i Långsötan här. Det finns flera sådana här olika skyltar. Och det som har varit så att säga borta. Men den där minnesskylten över den gamla gruvbanan, den är faktiskt borttagen där. Jag tror jag ska säga till den där Brukshistoriska föreningen så har de sett upp en ny skylt. Jag kan säga att det var en broförbindelse där faktiskt, men tre broar som. För det är Tyringsforsån eller Lillforsån går ju under där. Så att man måste ha broförbindelse mellan gruvbanan och befintliga BLJ där. Man förstärkt och byggt en växel mellan där. Det är borta och rivet. Ja, tågen kom in med Malmtågen kom in i Långsötan där. Masugnen, men vissa tåg gick ju runt med loket i Långsötan och drog Malmtåg till Byvalla också. Och där fick alla gubbarna lasta om allting där. Det var ju damm och rykt och ja, de klämde sig och det var beskador och så. Det var besvärligt faktiskt. Men det var ju så. Och även i Långsötan fick man ju lasta om det som kom från Byvalla också där. Så att det var ju mycket besvärligt faktiskt. Det olika spårvidder och det hade väl underlättat faktiskt om den här järnvägen hade varit normalspårig från början. Då hade man inte behövt lasta om mellan Statens järnvägar och BLJ så att säga. Men det var ju mycket vanligt det. Mängder olika tågbolag i Sverige så att säga. Och det var olika spårvidder där. Det har funnits olika varianter faktiskt på spårvidder. Och tyvärr så blev det ju smalspårigt här. Så att omlastningen var besvärlig faktiskt i Byvalda så. Det var särskilt personal som sysslade med det och jag har ju varit i Byvalda så, cyklat dit och det var inte mycket att se dessvärre faktiskt där. Det är bara en mötesstation kvar där. Sån här mobilmast för ett kodat system som Banverket byggde upp, Mopisir. Med master som är uppbyggda ut med järnvägen där. Ett eget mobilsystem för järnvägen. Och även Roslagsbanan har jag där också faktiskt. Jag tänker på den här masten i ja, vad heter det? Vallentuna, Lindholmen där. Där fotade jag ju Roslagsbanan tåg där från gång- och cykelbanan. Så att det blev lite utfärder och så. Jag cyklar i 16 kommuner faktiskt, men vi ska inte ta upp det nu där. Och det ena med det andra, så att ja, det finns mycket att fundera över och mycket spänning finns det. Ja, det finns ju mycket att prata om, svårt att välja, men vilken matchbild tror du att det kommer bli om vi börjar där? Ja, det struntar vi faktiskt så. Snön börjar ju släppa här på slotterängarna, fotvallar och åkrar och så, fälten. Men det är bara delvis faktiskt, och ändå är det fortfarande mycket snö kvar. Det sjunker ihop sådana här. Och solen hade väl lite svårt då. Kommer fram faktiskt här, var det slöjmån och så. Och lite kalla vindar och så, ja. Och sen igår var det Västerbyn, idag var det Långsbyn och vi har varit uppe till Promleden och Hinsuten och Läggarbacken och Kempovägen och så, men det finns också skogsvägar här som är fulla med snö faktiskt. Jag tänker på Gropvägen och jag tänker på Flyttjesjövägen och den har full med snö tror jag, och Kempobergsvägen där. Sveaskog har inte plogat någonting och det är fortfarande djup snö, man kommer inte fram i skogar och så. Så att det är lite begränsat hur man kan ta sig ut där under vintern och så. Och idag hade vi 28 mars 2019. Vi har morgon med Svegot här. Avsnittet 4-8. Så vi ska sända ut lite senare. Druck lite blåbärssoppa så var det. Ja, det värsta är väl över, tror jag, det tror inte kan. Ja, i och för sig kan det komma snöfall fortfarande faktiskt och så, det kan det göra. Jag har bott i Säter och så i Siggebo periodvis där tidigare, början på 2000-talet några år. Och det var en lördagsmorgon där nämligen, den 2 maj, och det hade tydligen kommit lite snö där på natten och så. Jag tittade ut faktiskt och det var väldigt vad det var. Vitt på marken här lördag morgon, 2 maj. Men det tog bara några timmar så hade det faktiskt smält bort igen. Så att det var högst tillfälligt faktiskt. Men det kan faktiskt komma snö ända in i precis i början på maj där. Kortvarigt så att säga. Om det är kallt på natten och sen så smälter det bort. Så kommer någonting mer nu här framöver så lär det ju inte ligga kvar. Och på dagtid är det ju så pass många plusgrader faktiskt så att det kan inte komma i snöform överhuvudtaget. Så snöröjningen har väl absolut gjort det för sista gången och halkbekämpningen ska väl inte skena mer. Ja, Södra Dalarnas tidning. Igår såg vi postbilen där i Nordviken, tror jag. Den var gul. Idag fick jag postbilen bakom mig faktiskt på Solensvägen där. Han vände ju en slinga där. Gubben. Men de ska väl vara blåa numera. Och som sagt var jag lite blött och lerigt där borta vid Sandbacka. 5 bruna hästar och en grå häst var det som. De tittar och ser. Ja. De observerar faktiskt väldigt bra där. Det är en enorm vattensamling i hästhagen. Den har ju frysit faktiskt där. Jag hoppas inte hästarna går ut på den isen och kan de halka omkull och så. Och lite kallt och kyligt och så, ja. Och en bilfälg och lite småskep, en blöt liten strumpa. Och liten som har tappat sin lilla strumpa. Och lite katter också här vi sett. Ja, i Västerbyn var det katter också där. lurvig och en liten svartvitar. Och lite andra katter som tittar på mig och så. Ja, det är ganska lugnt i byarna faktiskt och så. Det måste man ju säga att det är verkligen är. Dagens datum är torsdagen den 28 mars 2019. Dagens datum är torsdagen den 28 mars 2019. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Välkommen till Sverigekanalen direkt. Utgivare är Gunnar Andersson i Långshyttan. Talk Radio listeners, I'm Robin Beth. You're listening to one of the best radio stations on earth, B-Rock Radio. I'm way too long since we shared what's in our hearts. But say this charade is over. We can't take for granted how far we've gone. Let's not lose each other. I know you can't as you stand your ground. When we talk to tidning här som det är någon som har stoppat ner i min fastighetsbox. Jag vet inte varför jag har fått den någon enstaka gånger tidigare. Av en person som är åtalad här på Sättet Hedemora kommun. Det var en lång rad med olika brott där. Klockan 17.45 så sände vi reprisen på Omnis nyheter här från klockan 11.30. Det ligger som en podcast där på Podbean. Kom månad till fredag. Ja, jag lyssnade lite grann på lite poddar också igår kväll där. Och så, i sängen där. Google Podcast-appen där. Snutsnack heter den. Sån här. Där kan man nog hitta på podbean.com också. Och imorgon så tror jag att vi ställer in de här vandringsturerna. Jag tänkte väl handla lite grann på Ica bara där. Jag kan inte trava omkring i byarna hela dagen och så. Jag måste vila någon dag också, men jag behöver fylla på lite grann på Ica där. Snutsnack hette en podd här på podbean.com. Det var ganska gott faktiskt med skorpor där med lite smör på. Ja, det mörnar på ordentligt där faktiskt nu. Beer Rock Radio. Observera att de har bytt serveradress där. Det var därför som det inte gick att trycka fram den servern. Det är så. Olika stationer byter helt enkelt ibland sina strömmande servrar. Så att det kan bli problem då med att man inte får igång det hela. Beer Rock Radio tror jag sänder från Grekland där. Precis som Rock Melodic Radio. So tell me why, why would I ever cross the line? Yeah. Root of the Main speaking, and you're listening to B-Rock Online Radio, the house of melodic rock. Stay tuned. I'm not afraid to die. Thank you. Casino City är Hyperman. Oj då, någon har Swish och vill betta och spela kasino. Inga problem för Hyperman. Sätt in med Swish på stans mest hypade kasino och bettingsajt. Sveriges enklaste registrering och pengarna på kontot i Hyperfart. Vi ses på hyper.com. Hej, Hasse Brontén heter jag. Och varmt välkommen till ytterligare ett intressant avsnitt av podden Snutsnack. Idag heter min gäst Jan och han kommer snart berätta en historia som man kan säga är väl minst sagt unik. Jag kan berätta att vi sakta fyller upp Intiman inför livepodden den 2 maj. Ja, är du intresserad av polisberättelser i allmänhet och kriminalteknik i synnerhet, då är det här såklart en kväll som du inte ska missa. Blodspår, spännande historia och välkända kriminalfall. Det här är några av de ämnen som vi kommer ta upp under den här kvällen som blir en så kallad one night only. Det finns biljetter kvar, så smitt in på snutsnack.se och läs mer där. Saknar du en snygg och praktisk vattenflaska till gymmet, då ska du givetvis ha en sån med Snutsnack-logga på, det är ju givet. Och en sån hittar du på brontén.com. In och shoppa! Du kanske lyssnar på Snutsnack när du shoppar, vad vet jag, eller när du städar eller tar en promenad. Oavsett vad du gör, var försiktig där ute och ha nu en riktigt trevlig lyssning. 1370 Välkommen till Snutsnack, Jan. Tack. Jag får också tacka för jag har suttit och snackat här på en trevlig frukost i Söderhamn. Ja. Och efter många om och men så har vi hittat ett rum som är tyst. Ja, vi fick ju gå till polisstationen för att vi skulle hitta ett rum, men det vart ju bra. Det vart bra till slut. Vi var först på hotellet där jag sov natt, men det var väldigt mycket ljud från de fläktar som vi försökte undvika. Ja, vi sitter i Söderhamn nu och jag vet att det var här du började jobba som polis. Ja, när jag kom in på första sökningen. Jag sökte till skolan 93, så jag började polisskolan i Sörentorp då, augusti 93. Mm. Och visste du då att du skulle hamna här i Söderhamn? Ja, då var det ju en annan organisation än vad vi har nu. När jag sökte så sökte jag en tjänst i polismyndigheten Söderhamn. Alltså det var egna polismyndigheter i varje kommun. Mm. Så jag sökte en tjänst där och fick en tjänst och sen fick man börja skolan. Sen var det ju en omorganisation under tiden som jag gick i skolan, så att det var ju en länsmyndighet innan jag var färdig. Mm. Och du berättade för mig också när vi under frukosten att du var första kullen där ni var tvungna att betala. Ja, vi fick ju betala GK1 som det hette då, så fick vi betala själv. Jag fick lön från praktiken då, efter 10 månader där, så fick man lön. Mm. Så att vi var första provomgången där. Hur var det att komma ner till skolan då? För det var ju den klassiska då, Sörentorp. Ja, skolan var jätterolig. Det var ju, och jag hade väl inte så mycket kunskap om polisen innan jag kom dit. Morfar var ju polis. Mm. Fast han gick i pension medan jag var liten liksom, så att, och visst, han har ju berättat en del. Det var kanske där man fick inspirationen av att söka. Men så att det var ju en intressant värld som öppnades då. Mm. Och så är man ju gammal lagidrottare, så det är kul att komma och träffa nya och komma in i ett gäng och träffa nya människor också. Hade du några tankar om vad du ville göra när du kom till Söderhamn då sen, eller? Nej, när man är ung sådär så vill man väl ut och arbeta. Det var väl det som var liksom målet, att man skulle, ja, man ville ju ut och testa. Hur gammal var du då när du kom in på skolan? Jag började 93, jag var väl 23 år när jag sökte, 24. Ja. Mm. Där. Så relativt ung då? Ja. Vad tror du om den åldern att börja på polisskolan? Nej, men det tycker jag, det är inga, inga känningar att jag var för tid eller att jag var för sen, utan att jag hade ju hållit på med idrotten också och haft lite olika jobb och lägga lumpen för det, så att, nej, jag kände som att det var helt okej. Okay. Mm. Hur var det när du kom till Söderhamn då? För det var väl fortfarande att det fanns lite poliser, kan jag tänka mig, även i Söderhamn, fast det är en mindre ort. Ja, alltså det fanns ju, de flesta inriktningarna fanns ju i Söderhamn. Om man tittar nu så är det ju småstadsperspektivet vi tittar. Liksom, det är ju, det fanns ju, det var ju en ingripande brottsförebyggande del, och det är ju en utredningsdel. Det hade ju narkotikagrupp, det hade ju hundförare här, och det, och sen så fanns det ju på länet, då fanns det ju spaningsnarkotika, alltså rotla för grövre brott och så. Så att liksom det fanns ju det mesta då. Och när jag kom hit så var det ju även egen kommunikationscentral i huset. Så varje kommun hade en egen kommunikationscentral. Men den försvann ju efter något år bara ner till, så då var det ju en länskommunikationscentral som hamnade nere i Gävle när jag kom. Just det. Vad märkte man för skillnad då när det gick ner till Gävle? Ja, alltså jag tror i en småstad så här, de som satt inne, de hade ju så god personkännedom, så de löste ju mycket på telefonen. De bara var känna folk så här. Så att jag tror att det kanske varit lite mer, kanske allmänheten upplevde lite mer anonymt när man ringde. Men samtidigt så blir det ju, det är ju lättare att om det händer någonting att få ett bredare perspektiv, att vad man har för resurser om du har lite större område. Så att, ja, så jag tror att varje, att ha i varje kommun, det var för litet, men länsnivå var nog helt okej. Ja. Men det är ändå väldigt intressant att det kan vara folk som ringer in och så känner man då till orten så mycket så att man nästan kan lösa det per telefon. Ja, men så var det. Nu har man ju hört mycket historier av de äldre, så liksom, så att mycket löstes ju. Man kanske var samma som ringde ibland, om man kunde, eller man löste saker och ting praktiskt på. Just det, precis. Ja, ja, det är ju väldigt intressant. Men då började du jobba som ordningspolis då, eller? Ja, det var det på, ja, brottsförebyggande ingripande heter det, BFIGV heter det. Ja, så det var ju samma sak liksom. Eller dygnet runt verksamheten, om man säger. Ja. Så ni snurrade runt här i kommunen då? I kommunen då. Och det var ju, närpolisreformen var ju mitt i det där, så att då skulle man ju ha ett visst upplägg, så att man vart ju enligt den det tänket då. Just det. Ja, man delade upp kommunen i tårtbitar också, så varje turlag fick ett närmare ansvar över en viss kommundel och skulle ha det brottsförebyggande arbetet då. Hur fungerade det då? Ja, nu kan jag kanske tycka att Söderhamns kommun är för litet att dela upp i 6 tårtbitar kanske, men den tanken var väl god. Alltså, om man skulle gå ner på det här gamla kvarterspolis-tänket liksom. Mm. Och det hade ju funnits här i kommunen tidigare, som alltså, vi har ju en liten bruksort som ligger någon mil söderut av Ljusne, och där hade man ju egen polisstation ett tag och egna stationerade poliser. Alltså, det var lika när morfar började, så hade man ju polisstationer i små orterna runt omkring här också. Det var ju det, ja, så tänket har ju funnits. Men det måste finnas poliser också. Ja, det måste göra det. Det är en förutsättning. För du berättade för mig när vi gick från hotellet ner hit mot polisstationen att förr hade liksom 2 radiobilar i Söderhamn. Ja, när jag började så var vi inte under 2 radiobilar per pass dygnet runt, året runt. Och nu ligger man ju på en helt annan nivå på hela Hälsingland alltså. Ja, så att antalet radiobilar. Sen kan man väl kanske titta på rent, alltså man kan ju inte bara nämna själva resursen som en del av förändringarna, men jag brukar säga, hade man haft gårdagens resurs med dagens ledning och styrning. Ja, just det. Den skulle jag vilja ha sett. Ja, det är en intressant tanke såklart, ja. För styrningen har väl säkert kanske blivit bättre då? Ja, det måste jag faktiskt säga, att den har blivit bättre. Ja. Mm. Så att på så sätt så skulle det varit intressant att se om man... Sen är det ju utvecklas i samhället, så man måste ju titta på olika delar. Som man säger, när vi hade eget kommunikationscentral i polishuset i Söderhamn, så gick det folk dit. Det försvann ju. Så att och så sen kommer det in andra, och IT-brott fanns ju inte. Nej. Alltså det finns ju, samhället förändras, så man måste göra förändringar i organisationen, så är det ju bara. Mm. Men numrären ute, så funderar man ibland vart alla tagit vägen. Ja. Vi hade någon polis på Norrmalm som skötte läskapparaten. Det var en utbildad polis som tog hand om att vi hade läsk på stationen. Och så kolaburkar och sånt där. Men ja, är man fast anställd så är man. Och kan man kanske inte vara ute av en eller annan anledning så får man göra någonting. Ja, det finns nog inte utrymme för. Men man ska inte förringa trossen. Nej, precis. Markservicen ska man verkligen inte förringa. Du har helt rätt. Sen fortsätter du att jobba som ordningspolis då? Ja, det är några år. Sen har jag... Jag är ju... Nu har jag jobbat ett tag, men jag känner mig ganska ung ändå här. På ett litet ställe så är inte omsättningen så stor. Nej. Och jag var ju yngst här tillsammans med en kille som kom ett halvår före mig också. Så vi var väl yngst här i många år. Men jag är väl bland de sista här som kanske har fått möjlighet att prova på massa saker när det ändå fanns möjlighet inom organisationen och resurs. Så jag hamnade ganska snabbt på några narkotikaprojekt där på, efter några år. Och som var jätteintressanta att jobba i, eller tillsammans med länsbanorna är också på narkotikan också då, så att vi hade projekt här i området då. Sen 2000 blev jag hundförare. Ja, okej. Okay. Om vi backar bara till narkotikabiten där. Jobbade ni allt från ringa narkotikabrott upp till grövre narkotikabrott som ni hade hela spannet då? Ja, det var ja, man jobbar ju mot tips och så, och så sen, men vi ja, de på region eller på länsroten jobbar ju mot tvångsmedel eller hemliga eller telefonavlyssning och så där också. Men här var det mycket mot gatunivå. Ja, man tog det som det, också det olika, sen är det inte bara narkotika, det innefattar ju det blir ringa på vattnet med stöld och allting annat också. Så att, men narkotikan är ju fortfarande, även i sådana här orter är det som är drivande. Det är så. Ja, ja precis. Och med de liksom brottsliga synergieffekterna med hellerier och allt vad det innebär, så är det lite samma personer som ni ser i de här som står för stor del av det. Ja, alltså några namn har ju följt den i karriären som fortfarande är så är det ju. Ja, det är så. Sen faller av och tillkommer på grund av olika saker. Men ett fåtal räddar man och ett fåtal dör ju alldeles för tidigt. Så att, ja, just det, precis. Men det skulle kunna komma någon traskande här utanför fönstret som du skulle kunna känna igen från din tidigare polisiär. Ja, men så är det ju. Ja, vissa har man förut hela tiden. Ja. Men okej, sen väljer du att bli hundförare. Ja, jag åkte ju lite grann med, vi hade en hundförare som tillhörde våran tur ett tag där, så att det var man lite inspirerad. Jag var inte hundmänniska innan dess, men jag fick åka lite grann med honom, så var det, såg att det var ett intressant jobb och få möjlighet att få prova på någonting. Mm. Så jag var hundförare i 7 år och det var en jätterolig tid. Alltså mycket av de anekdoter som en annan kan sitta och berätta som kommer från hundförartiden. Liksom, att det, för att då fick man ju, då var det ju, då åkte du på hela länet. Alltså då åkte du på alla jobb. Alltså, wow. Du hamnade ju mer i första ledet. Då. Just det. Så det var jätteintressant. Så det ångrar jag inte en sekund. Och då när du sökte till dina tjänster som hundförare, då gick du en utbildning, var då någonstans? Ja, på Tullinge var det ju hundutbildningen då. Just det. Ja. Och sen var jag ju stationerad här i ett huvudlag här, så att vi var 4 hundförare i Hälsingland då, och jag kommer inte ihåg många var det i Gävle då. Så vi har ju hundträningar tillsammans då, det har de ju fortfarande, men nu är de en egen hundgrupp, det är lite en organisation nu var det. Men då jobbar man ju liksom ute med IGV då. Fick du hundar som du var nöjd med? Ja, jag tycker att jag i stort sett hade 2 chefrar som, och den sista, den var jättetrevlig. Ja, alltså, ja det var en jättebra hund tyckte jag. Ja. För att vi har haft hundförare tidigare som gäster i Snutsnack och man pratar om de här olika personligheterna hos de här hundarna, att man liksom kanske blir lite extra kär i någon. Ja. Och vad är det då som gör att du ser den sista, vad skiljer sig till exempel? Men det första tyckte jag också att det var trevligt, men ja, det första var ju 4 år när jag fick någonting sånt där, tror jag, det var ju någon placeringshund och skällde hela tiden i bilen. Åkte man på gågatan så här lördag kväll, jag skällde åt alla, det hela, det är liksom det var, och den andra var kolugnan och var liksom en liten familjebjörn, den andra hunden. Den var ju fostrad, den fick jag av en kille som hade jobbat som väktare och hade haft pappan till hunden i tjänst och tagit valp och, men skulle, så den var ju fostrad, den andra som jag tog över när han var 1,5-2 år tror jag, så att den var ju liksom lite godare om man säger så. Aha, okay, om man tänker så, så att, men ändå så fick man ju vara med och bygga den lite grann istället, så att, ja. Och jag vet ett ärende just när du jobbar som hundförare som vi han pratade lite om på frukosten, och den är ju, du är nästan tvungen att dela det ärendet för våra lyssnare, för det är ju ett exceptionellt spännande och intressant case som hände 2004 tror jag det var. Ja, 17 december. Ja. Vad händer då? Du jobbar som hundförare? Ja, jag jobbar som hundförare då, och nu ser jag, det var precis i skiftet där när jag bytte hund. Jag kommer inte ihåg vilken hund jag hade av dem, men den aktuella dagen så skulle jag egentligen jobba ett 17-3-pass då på, men jag var förskjuten till dagpass för att vi hade en försvunnen person i Arbroområdet. Mm. Som vi hade ett flera dagars långt sök där vi ett of gamla skidbacken i Orfa. Ja. Men då hade det ju avbrytits, det där, han anträffas ju på dagen där, så jag är på väg hem och ska ställa in, så jag rastar hunden uppe på Hällåsen någon kilometer från centrum här vid idrottsanläggningen, där tänkte jag går och rastar av och lite mysligt innan jag ska åka in och göra kvällen. Så då kom ju ett överfallslarm från Nordbanken, från Nordea. Mm. Nordea heter det. I Söderhamn? I Söderhamn alltså. Och ja, då är jag ju bara 50 meter från bilen, så jag kastar mig i och ropar upp att jag är på väg ner. Mm. Hur ofta har du varit med om ett överfallslarm på bank i Söderhamn? Ja, det är inte vid många tillfällen. Och inga skarpa. Så. Då har det varit falsklarm då, eller? Ja. Eller övning? Ja, nej, det har väl varit, ibland har det varit något falskt. Så. Mm. Vi har väl haft några banker, men inte som att jag har varit med på dem. Nej. Nej. Men du beger dig mot banken? Ja, jag rullar ner för backen då, mot centrum då, och ropar upp att nu är jag snart på plats där. Och då får jag ju att gärningsmannen har lämnat i bil i riktning mot resecentrum ut mot E4. Alltså på. Mm. Och då frågar jag LKC, vad vill ni ha mig? Ja, så, men åk efter liksom, för att han har ju lämnat då. Så. Mm. Vet du hur långt efter du är då ungefär? Ja, jag ligger nog kanske en, ja, en halv minut, en minut efter skulle jag tro. Mm. Så väldigt. Ja, någonstans är det, alltså det är jättenära alltså så. Mm. För ja, det känns som att det var på håret alltså på. Mm. Sen finns det massa detaljer hur rånarna har åkt, men när jag kommer fram till rondellen där ut mot E4 så frågar jag ju massa avfarter. Ja, just det. Så då frågar jag LKC, vart har vi något mer? Vart ska jag åka? Ja, för då är man ju blind och plötsligt. Ja, för då har jag alltså 1, 2, 3 avfarter att välja på. Mm. Då blir jag uppropad av en kollega som säger att vi har rånat bilen på resecentrum, alltså åt vänster och 500 meter bort. Okej. Okay. Mm. Så, och att det är aktivitet på parkeringen. Och han står uppe vid McDonald's där. Mm. Och tittar på parkeringen. Så då tänker jag har ju en målad bil, så att jag tänker jag kan inte åka förbi där. Och visa mig. Ja, så jag åker en bakväg för att sammanstråla med den här kollegan då, som är John Norby då. Så vi står och tittar på parkeringen där, och han pekar på vilken bil som är aktuell, och så, sen rör sig bilar där och så lämnar en bil. Men är han i tjänst då själv? Liksom? Ja, han sitter i en civil polisbil där. Okej. Okay. Mm. Mm. Så att då så är det ju några bilar, en bil lämnar och åker in mot stan, men då hör vi att det är en radiobil på väg ut, så att den radiobilen slår stopp på den där bilen ner mot stan, men det hade ju ingenting med Norona att göra. Då är det ju en bil kvar som är på väg att lämna. Jag säger åt Janne att den här måste vi ju stoppa, den här måste vi kolla. Och jag har gömt min bil, men han sitter i sin civila och jag smyger fram. Så jag säger, åk fram då, jag springer till min bil, jag kommer som backup. Åk fram och slå stopp på bilen. Mm. Så han åker fram och stoppar den här bilen precis när den ska svänga ut och kolla körkort. Och när jag kommer fram, då skickar han iväg den här bilen. Mm. Och det var inte heller en rånare än, eller? Nej, det var ju kronvittnet i det här ärendet sen då. Okej, vi kommer till kronvittnet då. Och då sen så då har vi rånat bilen på parkeringen och Janne då säger att han såg ju, han har ju sett den här rånade bilen komma, så att han såg att rånaren sprang mot ett skogsparti längre, alltså ut efter parkeringskanten. Så jag är ju riggad för spårning, så att jag riggar på mig, och då har vi fått att det var ensam gärningsman, enhandsvapen, och han har ju sprungit, alltså fick vi från LK, alltså det var ju signalementet då. Mm. Och sen har ju han ett signalement att han har lämnat ensam den här, så alltså då gör vi en snabb överslagsräkning där att Janne Norby, han har ju med insatsstyrkan, och vi tänker så, vi påbörjar spårning direkt, det här är ju mitt livsspår, jag är ju så pass nära rånan, så det här liksom, vi kan inte bara sitta och vänta nu, det är en liten skogsterräng, sen är det industrifastigheter och allting runt omkring. Vi måste ju på nu bara. Så som hundförare här är det ett kanonläge. Ja, och så har jag en från insatsstyrkan med mig, tänkte enhandsvapen. Vi har hunden, vi har två vapen, vi har övat ihop. Och ja, vi känner att är det ett enhandsvapen? Nej, vi kör. Ja. Det är ett bra läge. Ja, det är ett bra läge, så att vi gör den bedömningen. Vi väntar inte in någon ytterligare förstärkning och så. Påbörjas, söker skogspartiet där, får ju inget spår, får ett spår efter ett tag på en gångväg, spårar i kapp ner mot stan, men där kommer ju kapp någon kille som inte har alls med det där att göra, så vi går tillbaka till skogspartiet, och när vi ska kliva upp på andra sidan ån då börjar söka själva spåret, det är lite snö, det är sporadisk snö. Nej, det är så att det var i december, ja, 17. Det är 17 december, så det är ju kallt, men det har inte snöat så mycket, så att det är skogsterräng, man kan inte se skogsspår om jag säger så då. Nej. Då står vi och påbörjar spårningen. Då står jag alltså Norby bakom mig med draget vapen, och så säger han att koncentrera på hunden, jag tar alla faror som kommer. Så du kände detekten? Ja, jag kände, nu kör vi. Så vi börjar påbörja sök där, för det hela ån, får ingenting. Hunden suger i sen när vi kommer bort till en väg som heter Tvärleden där. Där får vi ett spår, och det börjar se i snöpartierna att det är skospår också. Tänkte jag, nej, nu jävlar. Och så fortsätter vi där, och så kommer vi mot längre ner mot Söderhamnsån där, och så får vi att hunden vill över ån. Det här är ju, det är ingen is på ån, utan, men han vill liksom, ska bara över hunden. Jag tänkte, så sa till Norrby, nu lär vi över. Vi lär ju gå runt, för det är Söderhamnsån. Det är ingen bäck om man säger så. Det är inte bara diken. Liksom. Nej. Och då säger han åt mig, har inte legat lumpen, säger han. Ja, det kan jag ge fan på. Så jag rusar ut, släpper hunden, och så rusar jag ut i vattnet. Då bara tjup, sjunker jag ner, så jag har vatten till halsen. Oj. Så det är bara backa det. För det är bottenlöst. Så att det är bara backa, och jag upp på kanten igen. Och så drar tillbaka hunden. Och så, nej, så lär vi gå runt. Så vi fortsätter det. Men då suger jag i igen efter ett tag. Mm. Fortsätter spåra. Men då är det alltså minusgrader, jag blöt upp till halsen. Så vi fortsätter att spåra. Vi kommer fram till E4 och där får vi tapp. Men då börjar det ramla in radiobilar från övriga områdena. Ja. Mycket polisbilar. Ja, kommer polisbilar. Så där fryses ju läge efter någon timme där i skogspartiet. Där. Fast då åker ju vi in då, för jag är ju dyngsur, så att jag lär in och byta kläder för man ska fortsätta. Så vi åker in, han tar den civila bilen in och jag åker in. Och när vi är, om jag ska föregå lite grann, så är det är ju han som är rånare. Mm. Det är alltså din kollega då, alltså, som är rånare? Ja. Så han har alltså rånarbytet i sin civila bil, Så när vi åker in här så parkerar vi garaget. Jag håller upp dörren åt honom när han går in med 700 000 i polishuset. Så han har alltså i sin väska så har han där hela rånarbytet? Ja, jag går in i omklädningsrummet. Han åker upp till sitt tjänsterum här på överplan där vi sitter idag med sin väska då, innan han kommer ner och byter om också. Men då i det läget så har du inte den minsta aning om att det skulle kunna vara han? Nej, inte ens ut. Nej, utan vi åker ut sen och fortsätter jakten på honom själv. För jag tänker när ni kommer upp där, han säger att han har sett rånaren springa in. Reagerar, jag tänker du som var hundförare, borde det inte ha funnits spår? Eller kan det ha varit så att det var... Nej, så här i efterhand, så, men man var ju så... Alltså, man var ju så på, det skulle ju bara finnas. Han pekade så måste det ju finnas där. Ja. Man blir nästan förbannad, varför får jag inget spår? Mm. Men sen när det efter några hundra, ja det är 400-500 meter så suger han ju. Men det visar sig sen att det är någon annan person som har fått fel på bilen som har gena över täkten. Så hunden gör ju rätt sen i steg två, så att det är liksom inget... Så han fick hugg för sent. Ja, så att, alltså, för det fanns ju inget spår i skogspartiet, för det har ju inte varit någon där. Nej. Men det är lätt att tänka på det. Ja, men har det varit snö där, då har man ju snabbt kunnat sagt att det är ingen som har gått där. Nej, precis. Men när det inte är någon snö, då kan man ju inte utesluta. Alltså, då måste man ju, och så blir man nästan förbannad på hunden. Han har ju sprungit här. Just det, precis. Ja, du måste ju hitta någonting. Ja, men okej, vi går tillbaka igen då. Då är ni på stationen, du får byta om. Ja. Han har lagt in sina pengar och sitter upp. Ja. Det här är helt absurt. Ja. Alltså. Sen åker vi ut igen då, så påbörjar vi... söket i det här skogspartiet. Det är ett skogsparti där vi E4 där vi får tappet. Så det beslutas att vi ska gå på stort sett skyttelinje genom med armbågslucka och just det. Går det. Så jag och Norrby ingår ju en del i den här skytteligan där, alltså i skyttelinjen där liksom. Så att, och när jag har gått igenom halva ungefär, då får jag ett samtal från spaningsledaren Sune Nord, han som var utredningschef här på, som säger att ja, vi måste omgruppera. Vi har fått in tips att rånarna sitter i en lägenhet i Stugsen. Och Sune är ju fantastisk, han har ju en enorm kontaktyta, så att det är ingen som betvivlar att de uppgifterna är fel på den. Så att, och så jag säger till Norrby då, vi vill avbryta det här nu, för nu har Sune fått in tips om att rånarna sitter i... Hur fan vet Sune det? Säger. Det är också sånt där som har etsat sig fast. Liksom. Ah, just det. Det är rånarna står i bredvid med en MP5 i näven. Oj då, någon har Swish och vill betta och spela kasino. Inga problem för Hyperman. Sätt in med Swish på stans mest hypade kasino och bettingsajt. Sveriges enklaste registrering och pengarna på kontot i Hyperfart. Vi ses på hyper.com. Du, en snabb fråga bara. Kan man skicka bagaget i förväg till er? Absolut. För jag ska ha med mitt trumset då, med dubbla baskaggar. Vi har PA-systemet, Jannes basrigg, Kenneths gud. Lotto, miljonärsfabriken. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Så vi omgrupperar till och gör en brytpunkt då, inte långt därifrån där vid ridhuset då. Och då utses ju Norrby då, rånan, till insatschef för denna inbrytning i denna lägenhet. Så han samlar ihop ett gäng där, vi är väl 5-6 stycken som ska delta i den här inbrytningen. Så vi riggar på, åker ut dit och... Mot folk som han vet är oskyldig. Ja, för han är ju själv, det är han själv som har gjort... Så att vi åker dit och vi gör ju en inbrytning där och griper ju 3 stycken. Och de blev sedermera både anhållna och häktade? Ja. Men för jag tänker då så här, det måste ju ha funnits någonting på dem. Man blir ju inte häktad bara, alltså anhållen kanske man har några indicier, ja. Men vad var det som talade? Ja, dels så det här tipset och dela, delar ur, eller anknytning till den här konstellationen hade ju varit in på banken, det ser man ju på övervaknings... Okay. Om det var dagen innan eller samma dag, det kommer jag inte ihåg. Nej. Plus att det fanns, ja det fanns, och så sen signalementet på en av dem stämmer ju klockrent på det signalement som Norrby uppger han såg på den som sprang. Så det var lite otur också då. Ja, ja för den personen, de var ju otur då. Ja, det var ju känd, av oss kända personer sedan tidigare. Just det, och det kanske inte talades till deras fördel heller. Nej. Men och sen när vi kommer in då på natt kvällskvisten där efter att ha låst in dem där och vi har så... Kände du som så här, men nu har vi nog fått rätt kille här, ja, liksom. Ja, på något vis så kände man sig riktigt nöjd där. Det var en lång dag det där. Började 7 på morgonen, var väl hemma vid midnatt någon gång. Och höll upp och ner i ån också. Ja, ja. Lite olika saker. Ja. Så att, det... Var det någonting när du gick och la dig på kvällen som var så här, fasen det här? Var det eller kändes det, var det ingenting som gnagde just då? Nej, liksom? inte just då. Men sen på, innan vi går hem då så kom en Norrby till mig och be mig att kan du lämna tillbaka sitt körkort? Jag vet, jag glömde lämna tillbaka körkortet på han som jag kollade när vi åkte ner på parkeringen. Just det, du berättade att det var en person som han stoppade. Ja, det är kronvittnet där. Så jag går och lägger det i Sunes låda och skriver att här har vi ett kronvittne som måste höras då. Och den mannen lämnar ju ett förhör som gör att man snabbt kan börja fundera på vem som var rånaren. För vad säger då den här personen? Som... Ja, Elin, då har jag alltså inte pratat med honom personligen, men liksom just att det är att han stort sett säger åt honom att, för han har ju sett att det var ju han som lämnade bilen och gick från rånarbilen till den civila polisbilen, så han hade ju sett och sen helt han såg hela förloppet. Ja. Så att han Norrby bytte bil helt enkelt. Så han konfronterade honom direkt på plats där med det där. Alltså han hade sagt det till honom. Ja. Vadå, det var ju du som... Ja, det var ju du som gjorde. Så att, men sen så... Men då alltså... Då kan man ju undra här alltså, för att då på något sätt av kanske nervositet eller någonting så har han av misstag behållit den här personens körkort. Ja. Och nu när man ska man inte tänka som en brottsling här lite, men... Det kanske hade varit smartare att slänga det här körkortet än att ge tillbaka det till spaningsledningen. Ja, så kan man ju tycka. Så han blir ju oerhört viktig, den här personen. Ja, det där är ju, utan honom så... Det var ju första knuten, den största knuten. Men vad händer när ni börjar liksom ana att vänta? Ja, men sen då så... När man, på lördagen, jag började ju 17 på lördagen igen då. Ja, man gjorde liksom 17-17-3. Alltså fredag, lördag, så eftermiddag på söndag. Det var ju de turerna man hade. Just det. Så då kommer vi in här och då kommer jag ihåg att vi sitter här nere i fikarummet. Då sitter ju spaningsledningen och tittar på övervakningsfilmen. Då kommer ju Norrby in tillsammans med sonen sin. Och så sett så tittar jag, kommer ihåg en... Kommer ni in var? På... In hit på polisstationen när vi sitter och tittar där. Ja, på filmen. Och... Filmer från banken? Ja, från banken. Ja. Och då kommer jag ihåg hur en av mina kollegor säger uttrycket att de tycker att det är en sån jävla klantig rånare. Och sitter i Norrby bakom. Men ja, så att, ja, men då tittade jag där och sen, ja, vi fortsätter att jobba på den där, alltså vi har inte någon vetskap om, men sen på under helgen då så hörs ju det här kronvittnet utav utredningspersonal då. Mm. Och jag och en till kollega som också en annan hundförare som var med senare under kvällen som hade passet efter mig på vi börjar, det är hans fru som är den som hör den kronvittnet. Okay. Så att vi börjar ju prata om det, för hon har ju berättat för honom, och så börjar vi börja prata ihop, som om man börjar få liksom detaljer kring hur var, så vi började liksom, det började men det, alltså mot det här att han skulle vara rånare, och så började vi titta på detaljer, och det mer och mer börjar ju, alltså vi har ju inget konkret eller, alltså indicier, men del. Bara den här första liksom tanken om att det skulle vara en poliskollega, ja. Hur svår är den att liksom... Ja, alltså, det är ju en absurd, men... Och så, men samtidigt så... Jag kommer inte ihåg känslan hur jag kände riktigt då, så, utan man var ju nästan triggad på något vis också. På något sätt. För Peter och jag då, som den andra kollegan, så satt jag och pratade mycket om det där då. Sen ringer vi till Sune och ville prata med det. Vi hade ju byggt upp en indiciekedja på... Så vi träffar ju Sune hemma hos, alltså spaningsledare hemma hos Peter. Vi vågar inte gå ner hit på polisstationen. Nej, just det. Okay. Och så berättar vi våran teori då. Och sen kör man igång. Man har ju en parallell utredning sen då med utredningsfolk. Sen blir inte jag riktigt delaktig i utredningen. Sen, men jag hjälper ju utredningen med lite åtgärder och sånt. Så att jag är informerad under resans gång. Just det. Men... Och så, men en rolig sak sen som Norrby lånade min telefon när vi var på väg in där. Min, jag hade egna telefoner på hunderiet då. Så. Och den säger han att han tappade bort när vi kom in. Den där var en liten sån där mobiltelefon. Aha. Och på morgonen efter när jag vaknade då på lördag morgon, rånet var ju på fredag, så på lördag morgon så skulle jag skjutsa frun och jobba ute på e-center där i en butik. Så jag skjutsade ut henne till hon började vid 9:30. Så tänkte jag, efteråt så åkte jag, jag åker till parkeringen och tittar efter telefonen där, där radiobilen hade stått, så åkte och sparkade gräset där liksom. Och tänkte, fan om han tappar, så har han väl tappat när han hoppade in i bilen eller lagt den på taket eller något sånt. Just det. Men då är ju parkeringen ganska tom där. Då ser jag ju, jag visste ju vart rånarbilen hade stått, jag visste ju vart polisbilen hade stått. Mellan där så ligger det ett par solglasögon. Och de känner jag igen direkt, det är ett par Wiley X. Sådana här som insatsstyrkan hade fått ut. Okej, ett speciellt märke. Ja, liksom. Och jag tar ju dem i... Och åker in med till spaningsledningen direkt, för det är ju ungefär samma som rånarna har på bild. Så det är också en liten rolig... Och jag visste ju att insatsstyrkan hade fått ut de där glasögonen. Så. Var det de glasögonen som rånade? Det var hans glasögon. Okej, jag tänker på de här tre gentlemännen som sitter häktade. Sitter de fortfarande? Ja. Sitter de häktade? Ja, de sitter över helgen när de satt. Och sen blir de släppta? Ja, sen blir de släppta. Så att, ja. Och vad hände med Jan? Ja, men alltså han fortsätter att jobba ensidigt utan att det försiggås en utredning här under tiden. Sen så ger det ena till det andra. Det, ja, jag har ju berättat flera gånger i flera olika medier. Men det är också lika, det är att han köper en bil för pengarna, och där finns ju betpengarna, så det får man ju reda på sen. Ger det ena eller andra, då är det ju spiken i kistan. Alltså jag måste ju säga, för att jobba med brott och begå ett brott, så är det ju, känns det ju inte som det mest välplanerade och mest, det är inte som Ocean's Eleven direkt. Nej, sen det har vi väl aldrig fått svar på riktigt, om det var. Nu är det ju, ja, det är ju, han är ju dömd för det här, så att det, ja. Liksom det är så att han är själv, men det är frågan om, gör man ett rån och stjäl en bil utanför banken, eller vad har man tänkt? Oftast brukar man kanske ha en plan, men det vet inte jag, vi kommer aldrig dit, jag vet inte hur tanken var. Nej, jag förstår, det vet vi kanske bara han själv, men ja. Jag tänker kring den här, när man har den här separata utredningen som man driver då, där misstankarna riktas mot Jan Norrby och han fortfarande jobbar här. Jag tänker vi fikat och sådär, det måste vara lite, jag tänker, fast inte alla som vet om att det är ett fåtal som vet om att utredningen pågår. Okej, det var så, ja. Men det är ju en jättekonstig känsla, för för ja, alltså att sitta och veta på. Troligtvis är det du som sitter bredvid mig som. Du måste väl ha suttit och fikat innan han blev gripen. Ja. Ja, det finns ju lite absurda saker här att vi skulle köpa en grej till hunderita som taktisk utrustning och Janne var ansvarig för inköp av sån material. Mm. Och jag visste ju att det här snart är ju på gång ett gripande. Ja, jag lägger för hans underskrift på det här för annars kanske inte vi får köpa hans grejer. Så jag måste ju få han skriva på. Vi hann ju inte tyvärr. Jag tror att sista samtal jag försökte få honom och kontakt då, men då visste inte jag om det. Då var man på väg att gripa honom. Ja. Men hur blev stämningen då, tänker jag, för att när han blev gripen då var det ju folk här som jobbade som inte kände till det här då. Hur reagerade folk på det? Ja, jag tror folk, om man tittar på allmänheten, om man ser ur en skär då, jag och en till kille som var, vi som var de yngsta var ju ungefär i samma ålder som Norrby, och Thomas och jag, den andra kollegan, som vi var ju söderhamnare och har jobbat här under nästan 10-tal år då. Norrby var ju ganska ny i kommunen, så när man skriver att en polis i den åldern är gripen misstänkt för rånet på Nordea, ja, då börjar ju, jag vet att det var många som började titta snett på Thomas och mig, att det var någon av oss som skulle ha begått rånet, och det känns ju samtidigt, alltså, då börjar man ju tänka sig, men vad tror folk om en? Mm. Alltså, vad har man, men samtidigt gick det ganska fort, för jag var ute dagen efter och lika Thomas också, så att det var ju ingen annan som, alltså det var ju inte vi, men nej, men ändå, så att folk blir snabb och döma. Men sen så tror jag att många här, alltså jag själv, man har ju gått med det där, men när det blir svart på vitt, när man får det där, alltså, alltså jag bröt ihop, det kan jag säga. Det var så? Ja. Och dels vart man ju berövad på sitt livsspår på liksom så här, och sen vetskapen om att jag är väl kanske den enda hundföraren som har sprungit med en beväpnad gärningsman bakom sig som säkringsman. Han sa det, du tar hunden så täcker jag alla andra faror. Ja, ja, så att så här i efterhand, och så de kanske grejerna som man tänker fortfarande på mest, det är själva det här, om jag hade kommit ner en halv minut tidigare på banken och blivit standoff, mött Norrby utanför banken beväpnad och jag beväpnad, vad har vi gjort? Just det. Eller ja, jag är skjuten, han kan ju skjuta på. Han, jag får med att han säger vid rättegången att han så var så pass automatiserad så att han hade skjutit ryggmärgsbeteendet gentemot. Ja. Och då var han också insats, han var utbildad insatspolis. Han var antagligen en duktig skytt. Ja, han var instruktör här. Alltså, det ska han ha all cred för, Janne, att han var en otroligt duktig instruktör. Mitt i alltihopa så måste jag berömma honom också. För det kan man inte ta från honom, att han var en duktig instruktör. Nej. Men det klassiska som man, klassiska vet jag inte vad man ska säga, men man ofta i alla fall kan läsa kommentarer kring poliser som begår brott, är att det här kommer inte bli något för kollegorna täcker alltid upp och poliser skyddar alltid varandra. Mm. Fanns det i huvud taget någon sån tanke av att man skulle skydda en kollega när han har begått ett bankrån? Nej, aldrig. Jag brukar säga att jag är lika stolt att jag var med och rädda upp det också. Mm. Det, jag har en stolthet i det också. Mm. Och jag, alltså, det är ju sånt grovt tramp i klaveret, så det här finns ju liksom inte på kartan att man ska. Mm. Och jag tror inte det finns, jag tror inte den, det finns det, visst det kan, ja, jag ska inte säga, jag har inte upplevt, men i alla fall, alltså, jag tror inte man skyddar, alltså det finns en viss moral, det är bara så att vi har man det här lite rättspatos i sig, då finns det, även om det är någon kollega som begår ett översteg, så är det, så finns den här rättsnöret i en, alltså, så att jag tror att det är större snack än problemet är. Det skulle jag säga, att det är min erfarenhet också, att man, när jag jobbade som polis, att man inte hade något värde i att ha värdelösa poliser ute på gatan. Därför det drog bara ner liksom ryktet för oss som då jobbade. Och varför ska vi ha dåliga poliser där ute? Ja, för det är så att alltså man blir ju dragen över samma kam. Alltså så att det är lika nu med, jag tänker på det här med sociala medier och man, vissa uttalar sig, alltså det där måste man vara försiktig med, för uttalar som privatperson så blir det även som polis. Mm. När folk vet att du är polis. Mm. Och då kan det bli fel. Alltså, men det där står ju kanske inte polisen förut. Men det är du som... Alltså, man, alltså det är samma sak där. Att man vill ju att det ska vara en bra... alltså polisen ska ju stå för någonting som man kan lita på. Som har förtroende. Liksom, så. Jag tänker på det som du sa också. Att här man går ut i media och berättar. Då, nu är det en polis som är misstänkt för det här bankrånet. Och du sa vid, någon, vid något kort tillfälle så kanske folk... tänkte på dig och på din kollega. Och jag kan tänka mig att det är en liten olustig känsla. Vadå? Jag har ju jobbat här i 10 år i den här orten. Och har ni inte märkt att jag är av det rätta virket? Liksom? För jag tänker också när man jobbar i en mindre ort så att man måste väl... Som du säger precis med sociala medier, att du är ju då både Jan the police och sen är du ju då civilpersonen. Hur känner du att man... måste anpassa sig till den situationen när man jobbar på mindre ort, när du är både och hela tiden? Ja, alltså jag, det blir att du är ju stort sett, eller det är kanske olika man upplever, jag vet inte, alltså nu pratar jag för mig själv hur jag upplever, man är ju tjänst, alltså de flesta, alla vet inte att jag är polis, men många sen, jag har ju hållit på med idrott tidigare och har väl kanske varit en offentlig person via idrotten också, så kommer man in på det här, alltså det finns kvar, alltså så att man är, men samtidigt så måste man hantera på, jag tror min uppfattning är att man måste vara otroligt, man ska ju ha respekt för alla, man ska respektera och man ska ju kunna hålla på. Alltså skulle jag gå runt och pladdra om allting, alltså då skulle det inte vara långvarig här, utan här måste man verkligen, ska man få förtroende, för att det är ofta man sitter med på saker så börjar folk berätta, ja men det där stämmer ju inte, jag vet ju hur det egentligen gick till, alltså, men det kan man ju inte börja gå in och, alltså det går ju inte och sen lika det att man måste lyssna på folk, det går även om ibland tycker man, men man får ju ta den tid, man får ju, och sen är ju, får ju vara beredd att folk ringer, det är enklare att ringa till mig än att ringa till RLC. Mm. Om man känner det. Ja, om man känner det. Alltså, sådana, men det får man ju ta. Visst, ibland kan man ju tycka. Men så är väl en annan också. Det är enklare att prata med någon man känner än man... Så är det såklart. Ja. Och det får man väl se som ett förtroende också. På, jag tycker. Fast jag upplever, så länge man kan skilja på sak och person, liksom att man, om man försöker behandla alla med respekt. Sen kanske inte accepterade det du har gjort, men jag accepterar dig som person. Och kan man göra den skillnaden, då tror jag man kommer långt. Så det, och jag tycker, på mina år så tycker jag det, faktiskt det positiva att känna folk än att vara anonym har varit överväg. Ja. Jag tror det är våldsdämpande och att man får ett bättre förtroende. Alltså att man kan få... Det är helt övertygad om att... Alltså att man får en bättre kommunikation med folk, om man säger så. Mm. Nej, precis. Det är nog helt övertygad om. Bara man känner varandra lite grann och vet att små saker om varandra gör att man kanske inte slåss med den personen. Nej. Till exempel. Eller något sånt. Nej. Och sen att man kan bygga pussel. Nu börjar det bli så. Det kanske var enklare förr när inte folk var lika mobila som det är nu. Nu är det ju så mycket. Men samtidigt så man får ju en viss kunskap om området. Nu jobbar vi på lite större ytor än vad jag gjorde när jag började. Så att, Men vad gör du idag då? Nu är jag gruppchef för grova brott i Hälsingland. Mm. Jag har en liten hybridgrupp på 15 man som jag brukar kalla det som ett litet kinderägg. För det är 3 önskningar i ett. Vi heter grova brott Hälsingland, men vi har barnutredare och relationsutredare och grova brottsutredare i samma grupp. Då. Okay. Så vi utreder lite mer specifika brott. Det är en ganska stor yta då. Ja, vi är ju förutsättningsvis Hälsingland, men vi jobbar ju... Nu är det nationell polis, så vi kan ju skicka folk var som helst. Men det är ju mest i Hälsingland, även på länet då. Speciellt grova brottarna, de som jobbar med mordutredningar, så får jag åka lite mer. Mm. Och din uppgift, vad är det som chef för den här gruppen? Ja, jag ska ju se till att utredningar blir gjorda. Jag är inte förundersökningsledare, utan jag har förundersökningsledare som sköter den delen åt mig. Men jag fördelar ju arbetet och ska coacha mina medarbetare och försöka få en bra arbetsmiljö för dem och att vi gör det vi ska. Och hur ser det ut i Hälsingland idag? Det är ju som sagt ett stort område med kanske glesbygd och mindre orter och sådär. Ja, vi har ju, det är liksom fyra, det finns ju fyra polisstationer i, men det är ju fler kommuner, men det finns fyra stationer. Det finns ju mindre kommuner också. Så att det är ju en del yta. Tittar man bara på Ljusdals kommun är lika stor som Västmanlands län ungefär. Så, liksom, så att det, ytmässigt så är det ju, fast det är ju inte lika många invånare som i Västmanlands län. det är ju, så att det blir mycket åka och vi får försöka få ihop det. Så, men det är ju ett nära samarbete. Vi ska försöka hålla alltså, eller på de som jobbar ute. Det är viktigt med förstahandsåtgärder för att vi ska kunna, alltså, för vi kommer in i ett andra skede. Så att vi får ju, det är ständig samverkan med andra enheter för våran del att få, så att vi ska få så bra utredningar och så bra lagföring som möjligt. Men det begås även grova brott i Hälsingland? Ja, det är ingen skillnad där. Sen kanske inte lika ofta som på alla andra ställen. Nej. Men vi har ju, man ser ju, om man tänker, som vi satt och pratade innan, det här med social oro och sånt där. Alltså att, vi har kanske inte det på samma sätt här uppe, men jävlar börjar komma lite grann med bilbränder och grejer. Det kommer, men även en liten stad kan man ibland se att den är segregerad, tyvärr. Mm. Och det är sånt där som vi får jobba mot också. Alltså, man vill ju helst att inte det där fenomenet ska komma till dem. Utan att det vill man att man ska kunna jobba brottsförebyggande och få bort det. Men det finns ju fortfarande, alltså, incitamenterna med narkotika och vapen och sådana brott som kommer där under finns ju här också. Utpressning, personrån, narkotika, grov misshandel i kriminell miljö. Så, fast det är ju fortfarande så är det ju trygga områden här. Mm. Ja. Jag menar, mycket av det man läser om i lokalpressen så här, så brukar jag säga att det är liksom, det är ju sådana miljöer där inte vanliga svensson så här, utan att det är ju kriminella miljöer mycket. Jag har sen att vanliga medborgare blir utsatt för inbrott och sådana saker, så är det ju. Men liksom just det här med våldsbrotterna, det är ju fortfarande ett tryggt, jättetryggt område. Just det. Du berättade för mig, vi pratade lite om det här ärendet med Jan Norrby innan, för det är så exceptionellt spännande tycker jag, och ovanligt såklart också. Men då sa du, men jag har ju varit med om saker som har påverkat mig mer, sa du, än just det här ärendet. Ja, men alltså, om man tänker sig rent personligen, alltså, så finns det, alltså, det har väl alla som har jobbat många år inom polisen, har, alltså, jag har spart varenda anteckningsbok som jag haft i benfickan. Jag har spart dem, så jag har dem i mitt skåp. Alltså, som, så bland, ja, så att liksom, men just att man har ju varit med om så otroligt många händelser, så skulle varje polis skriva sina memoarer, så skulle du kunna ha en bok efter varje polis, tror jag. För det är så många, och speciellt när du jobbar i yttre tjänst och att du kommer på så många otroliga händelser som du inte, alltså, det är svårt att beskriva ibland. Mm. Många gånger är det ju tragiska händelser. Många gånger kan vi sitta så här och skratta åt efterhand, liksom, att man, helt absurt liksom. Och många gånger, ja. Men alltså, det finns ju många händelser där man själv har varit i sånt läge där man har tänkt att jag ska skjuta eller ska jag inte, alltså, eller ska jag nu har jag lyckligtvis aldrig behövt göra det, men och sen också när man har, bland det första jag kommer ihåg, var Bollnäs, en ung narkotikapåverkad tjej som vi skjutsade till sjukan, jag tror under 15 år, och höll på att dö där på britsen, alltså sånt där. När läkarna skriker att vi tappar, alltså då börjar man, det är sånt där som man inte, när man har barn själv liksom, jag tror hon var 13, alltså det, sen finns det där när man jobbar med narkotika några år, då det finns ju sådana som man har hjälpt och som man har jagat så förbannat, och så sen kommer in några år senare och vill träffa honom och prata, då har de fått jobb, familj, barn, sånt där också. Det blir ju en boost, jag tänker, all tid jag lägger, då har jag räddat någon också liksom. Ja, just det. Så det finns både glädjeämnen och... Ja, det är häftigt. Ja. Det är... Och sånt påverkar ju också. Liksom, att man, ja, men det har man gjort, sen kanske inte så många, men alltså, det finns ju ljuspunkter i tillvaron. På, Ångrar du att du klev in där på polishögskolan? Nej, jag hade ju en fotbollskarriär också samtidigt. Så att, som jag kanske ångrar ibland att jag avslutade. Mm. Men jag ångrar inte att jag klev in på polishögskolan. Nej, det gjorde du inte. Vi ska runda av med någonting mindre allvarligt. När du... Lite förströelse och kanske en film eller en tv-serie. Brukar du kolla på något sånt polisiärt liksom? Ja, men det gör jag. Jag är inte så här inbilt så jag sitter varje, men jo, men jag tittar på polisfilm och ofta så är det väl som nu har jag lyssnat lite grann på dina poddar så det blir väl upprepet om de andra har sagt liksom just det här att ibland så stämmer ju inte hur det funkar allting, men det här är inte med sanningen alltså, med, nej. Och allt sånt här är väl tillspetsat, för skulle man ta sanningen så vore det för tråkigt att göra film av emellanåt. Det är de här små exceptionella händelserna som beror, men liksom just att annars brukar, och då ser man alltså det blir mer som ett nöjestittande och man får ta det för det. Och sista som jag sträcktittade frun och jag, det var Springfloden. Okej. Ja, för ibland får man nog ryck så här att nu, och så har man inte tittat, så nu när det finns play-möjligheten så kan man ju sträcktitta. Ja, och nu har ungarna tjatat om Netflix, så nu börjar man ju titta på lite serier där, och det är ju lite intressanta grejer där också att titta på. Ja. Så att nu blir det mer och mer faktiskt. Men då får vi ta Springfloden som rekommendation. Det var så kul, för jag fick ett inlägg på Snutsnacks Facebook-sida, någon som sa, tyckte att podden var bra, vilket jag givetvis uppskattar, och särskilt filmtipsen på slutet, för jag har sett många bra filmer från polisernas tips. Ja, men det är ju alltså, men det är inte så alltså, de mest verklighetsbaserade, jag vet inte, det är just det här reality-program det kanske. Vi spelar ju in här också, 112 hette det, var ju här, så det var ju några kollegor som var med här på 112, så det var ju, men det var ju många år sedan. Ja. Det är lite roligt att se det också på sina egna kollegor. Kul. Mm. Ja, men vi tar Springfloden, det är toppen, för att den har inte dykt upp förut. Nej. Så det är alldeles lysande. Mm. Ja, stort tack att jag fick komma upp på ditt rum här till slut efter många moment. Och för en trevlig frukost också. Där vi pratade om det. Tack själv. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Nu snackar slut. I alla fall det här avsnittet. Smitt in på snutsnack.se och läs mer om livepodden. Det kommer givetvis ett nytt avsnitt om en vecka. Så ha en riktigt bra vecka fram tills dess. Hej så länge! Oj då, någon har Swish och vill betta och spela kasino. Inga problem för Hyperman. Sätt in med Swish på stans mest hypade kasino och bettingsajt. Sveriges enklaste registrering och pengarna på konto till Hyperfart. Vi ses på hyper.com. Oj då, någon har Swish och vill betta och spela kasino. Inga problem för Hyperman. Sätt in med Swish på stans mest hypade kasino och bettingsajt. Sveriges enklaste registrering och pengarna på konto till Hyperfart. Vi ses på hyper.com. Hej, Hasse Brontén här. Alldeles snart så lyssnar du på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Idag heter min gäst Fredrik, och om ett litet tag så kommer du få ta del av vad han har haft för sig under sin spännande polisiära karriär. Ja, trots att podden handlar om personer i samma yrkeskår så förvånas jag varje gång över hur olika deras karriärer har sett ut. För er nytillkomna lyssnare så kan jag tipsa om att Snutsnack även finns på Facebook, så gilla oss gärna där för lite mer updates kring podden och diverse annat polisiärt som kan vara av intresse. Två avsnitt hittills av podden har gästats av kriminaltekniker. Dels i avsnitt 21 där Tommy var gäst och berättade om vikten för anhöriga att få ett avslut, till exempel i samband med en flygolycka, där han var med efteråt och hjälpte till med identifiering av avlidna. Även avsnitt 57 handlade om kriminalteknik, där Anna gästade och hon berättade när hon som utbildad tandläkare plötsligt kom på att hon ville jobba med kriminalteknik. Och det var i samband med att hon var i Thailand och jobbade efter tsunamin. Det här gör att jag osökt kommer att tänka på Snutsnacks livepodd den 2 maj i Stockholm, som ska behandla just ämnet kriminalteknik. Mm, blodstänk, spermafläckar, hårstrån, skoavtryck, hudavlagringar, bitmärken, skottskador, tejprester, DNA-spår. Ja, vi människor lämnar ju alltid spår efter oss, och kanske särskilt mycket efter ett brott. Men hur gör man för att säkra de här spåren för att sedan kunna leda det till bevisning? Stämmer det vi ser på CSI och på film? I don't know, men kom gärna och lyssna på mina två inbjudna experter, Anna och Jens, när de förklarar. Inte missa det här, så gå in på snutsnack.se och läs mer där om livepodden, så hoppas jag att vi ses på Intiman den 2 maj. Och nu, var du än är någonstans, var försiktig där ute och ha nu en trevlig lyssning. 13, 10, 5, 7, 7. Varmt välkommen till Snutsnack, Fredrik. Tack. Hur är läget? Det är bra, lite stressigt. Tyvärr om möten som stressar. Det låter som du är chef när du säger att du har massa möten. Nej, jag vill inte se mig som chef. Jag vill helst vara någon form av ledare. Liksom. Men en chef springer på mycket möten och är väldigt fokuserad på statistik och annat som inte är egentligen kärnverksamheten vid fronten, själva jobbet. Just det. Och det irriterar mig. Och jag vill inte hamna där själv. Och när jag har en sån här dag där det är liksom lite administrativa möten och så vidare. Det blir lite irriterat. Så jag är inte bäst av form när jag sätter mig här. Nej, det är inte det. Vi ska se om vi... Då gör vi så här att vi ska ju såklart komma till varför du har haft så många möten idag. Men jag tänkte om vi kunde backa bandet och fråga vem Fredrik är. Var är du uppvuxen någonstans? Småland. Småland? Mitt i skogen. Mitt ute? Ja. I någon liten by någonstans? Ja, just, ja, alltså Imre Lundebergaland. Ja. Den typen av by, helt enkelt. Då får vi i alla fall en vision av din uppväxt lite grann. Ja. Hissade upp din lilla syster i flaggstången. Ja, och allt det där. Precis, kör hela racet. Hur kommer man då på tanken att man senare i livet ska börja jobba som polis? Hade du det när du sprang omkring där mellan gårdarna att polisyrket, det vore något för mig? Ja, högstadiet i alla fall. Ja, alltså det kom ändå så pass tidigt kan man säga. Ja, men då var jag i alla fall och kanske vi grabbar var oerhört imponerade av poliserna då i stan. Ja, alltså, vad var stan då? Vad närmsta stad? Vad var det? Nässjö. Nässjö. Alltså en radiobil. I bästa fall en fredagkväll så var det en elak hundförare också. Okej. Men det var två sheriffer. Och det där imponerade på mig. Alltså, ja. Vad var det som imponerade då? Det har svårt att sätta finger på. Jag kan ju så försöka då vara lite så här djup och tänka att där gör jag ju en god insats för samhället och för människorna. Och att jag själv då skulle vilja då gärna hjälpa människor till bättre situationer. Men jag var nog inte där liksom som 13-åring var nog mer 20 polis. Alltså att det där att jaga rånare, det verkar ju jättekul. Mm. Det var blåljus. Blåljus, uniformer och grejer liksom. Och tuggummi tuggan. Så du hade redan då en tanke på att det där skulle jag nog ändå kunna tänka mig att jobba med och köra lite blåljus och jaga någon rånare? Ja, det satte sig där på högstadietiden när vi gjorde det. Och sen hängde det med helt enkelt hela vägen. Och sen var jag i sig då för feg för att ta klivet direkt när det fanns. Utan jag väntade en tag innan det blev dags. Men sen blev det som det var. Inte. Det fanns då inget annat att välja på. Gjorde du lumpen som alla killar på den tiden också? Ja, precis. Alltså, hemskt jobbigt. Och det var liksom... Vi snackade i slutet på 80-talet där liksom att det är inte trendigt att göra lumpen. Utan nej. Tvärtom. Liksom. Det var noll trendigt, ja. Ja, och de som försökte slippa, ja, Många försökte ju verkligen bli av med det och försökte liksom straffa ut sig och sådär. Och det var mycket negativt runt det där. Och vi frös hela vintern ute i skogen. Men det gjorde jag. Men det hade ingenting med polis gjort. Utan jag var tvungen helt enkelt. Jag kom inte under. Jag försökte slingra med det på mönstring. Liksom, försökte. De genomskådade det. Jag tror de var ganska bra på att genomskåda folk som inte hade några så här riktiga skäl att verkligen slippa undan de där nedfrysningarna. Ja. Man låg i tält och var eldvakt. Så att alla andra frös ihjäl nästan. Va? Ja, det var ett år av ens liv där som de stal från en. Ja, och sen fanns det liksom då just i Nässjö då, som är som en knutpunkt sådär, så fanns det liksom, vill du jobba på posten eller på SJ eller på Televerket, det är bara att välja liksom. Jobb finns det ju liksom, inga problem med det. Nej, det har ju tillkommit en del yrken. Det var ju inte så att du funderade på att bli influencer kanske vid den här tiden, utan det var ju lite mer begränsat utbud, det får man väl ändå lov att säga. Ja, det var inte så mycket att tänka på, utan livet var nog ganska enkelt på så sätt. Va? Så att jag började jobba på posten helt enkelt och avvaktade då. Jag skulle ändå bli polis, va? Men jag avvaktade lite för att jag var lite för feg. Då. Grejen var att jag gjorde exakt likadant. Jag jobbade också på posten som brevbärare efter lumpen och låg och avvaktade lite grann där. Men sen sökte du då... Ja, sen så tog jag mot till mig då, alltså, inte för att bli polis, inte själva det klivet, utan kliver från trygga Småland till stora, farliga Stockholm. Just det. Det var nog det som var liksom det tuffaste. Ja, för att det är nog ett stort hopp, va? Att gå från den miljön om vi pratar om Emil i Lönneberga land och kliva upp till Stockholm. Jag menar, den nervositeten då, jag som är stockholmare var ju kvar i samma stad. Jag behövde aldrig tänka på just den biten, men jag kan tänka att den ändå fanns där, den lilla oron. Ja, lämna kompisarna, familj, lämna tjejen liksom på något sätt. Det var väl inte kanske till meningen, det blir ju det automatiskt. Mm. Hitta någonstans att bo. Ja, bara det liksom. Men då fick jag ju ta tag i en annan smålänning som var hittade lite i Stockholm, så redan fanns här liksom. Och så fick jag hänga på honom och lära mig liksom hur det funkar det här med tunnelbanan. Just det. Det som irriterade mig när det kom smålänningar och skåningar och sådär, och vi började jobba som poliser sen i Stockholm, det var att de hittade bättre i stan än vad jag gjorde. Ja. Och jag har analyserat det efteråt. Det gjorde mig djupt irriterad. För jag hade ju åkt tunnelbana bara och ploppat upp en gång på Odenplan, och sen skulle man någonstans till Sankt Eriksplan, och upp mig ner där i underjorden och åkte till Sankt Eriksplan istället för att gå 700 meter. Jag visste inte hur stan var sammanbyggd. Nej. Utan jag ploppade, men folk som kom, de såg ju kartan på ett helt annat sätt. Ja, jag vet att vi var ju några smålänningar som kom då tillsammans, så vi gick ut systematiskt, va? Vi gick gata upp och gata ner. Ja, men det var klokt. Det var smart. Ja, och sen hade vi liksom, när vi gjorde den här praktiken, ett helt år praktik, då fick vi hoppa runt i alla distrikt och 14 olika enheter var vi runt på. Kändes ju jättejobbigt då, som presenterade sig 14 gånger och försökte komma in någonting. Men vi hade ju stor nytta av det, för vi lärde oss hitta i hela stan. Vilket år kom du in på? Vilket år var du började på polisskolan? 88. Var det på... Var det januari eller augusti? Ja, det var på våren. Januari. Då var det ett halvår före mig. Ja, det ser man. Ja, då ser man. Då började vi ändå skolan samma år då. Så jag fick en sån här medalj här nu precis då för 30 år. Tänk vad jag missade den så. Ja, det gjorde jag. Fast jag har ju i sig gjort betydligt mer än 30 år med posten inräknat. Med. Just det, statliga anställningar. Ja. Ja. Det brydde jag mig inte så mycket om. Jag påpekar inte det utan... Det är inte så viktigt för mig att få en klocka eller medalj. Liksom. Men när du gled in där då på de här grindarna där på Sörentorp, hade du någon vision kring hur det här kommer att sluta, eller vad ville du göra liksom? Vad tänkte du fortfarande på, den där sheriffen i Nässjö liksom, eller? Ja, det var det, och att jag då såg att nu kom jag till ett yrke och en organisation där allting funkar. Jag ber om ursäkt för det spontana skrattet, men jag tror också att jag har haft den, och också när jag även har bytt avdelning har jag varit lika naiv att det skulle bli så. Men det är väl den här önskan om att någonting ska verkligen ska fungera kanske. Ja, jag var så inställd på att säga att nu kommer jag till staten och polisen, där är det ordning och reda. Mm. Ja, jag var helt säker på det, och jag blev jättebesviken om jag upptäckte hur det var. Så att det är väl som vilket jobb som helst. Ja. Och då var ju skolan uppdelad i någonting som man kallar för grundkurs 1, och så gick man ut på praktik. Och så kom man tillbaka för någonting då som kallas grundkurs 2. Efter det, om man hade klarat alla enheter och sådär som du berättade, så blev man polisassistent. Mm. Hur var skolan då som tid liksom? Ja, den var bra. Vi längtade ut, och vi tror att så fort vi bara kunde så var vi ute och jobbade på övertid. Liksom skrev upp oss i den där gnetpärmen. Och det fantastiska på den tiden var ju att det var ju som att pengarna kom från alla som ville gneta. Vi kunde vara 30 personer en fredag. Har man skrivit upp sig i pärmen, då fick man gneta. Ja, i princip var det så att alla fick jobba. Och, men det var ju också att alla jobbade på något sätt i kärnverksamhet. Så alla gjorde ju nytta. Så man skickade ut folk. Alla skulle ut. Och, så bilarna slut, så var det så fotpatrull och så ner i tunnelbanan. Och det var ju inte alls som nu då, att liksom så mycket folk går till, ja, allt mellan himmel och jord alltså. Bara försvinner liksom. Det var det faktiskt. Antingen ute på gatan eller så är man i förhörsrummen. Det var spännande. Jag kommer ihåg ett minne som jag har på mitt första gnetpass. Då skrev jag upp mig på gnet på Söder. Och då kom jag dit, och det var några piketpoliser där som jag såg upp till lite grann. De såg, hade skinnpajer. Mm. Hade vi. Och sen skulle vi gå och käka. Och då kom jag bredvid en av de här stora, vältränade killarna. Då frågade jag honom då någonting. Han svarade inte mig. För han såg att jag var en riktig räv, som det hette på den tiden. Så han tilltalade inte mig tillbaks. Tyckte jag var konstigt alltså. Ja, men det var alltså, vi möttes av den kulturen. Möttes ju både du och jag liksom, och blev nog rätt häpna. Mm. Kände du också av den lite grann när du kom ut som ny? Ja. Och jag var ganska ny även då in i piketen. Mm. Och fick ju se då den gamla piketkulturen. Just det. Så. För det var inte så mycket kvar av den riktigt gamla piketkulturen där då ändå. Vi kom ut 91, och då var fortfarande piketerna i turerna i Stockholm, i turlagen. Mm. Och var var du någonstans på piketerna? På Södermalm. På Södermalm. Mm. Vilken tur var det? H-turen då med Kurre Hansson som gruppchef. Känner jag igen, ja. Och visst, det var generationsskifte, och det var även en annan skifte i det hela. Va? Så att vi kom in på ett helt annat sätt. Men vi fick ju se det här gamla. Det fanns ju kvar på vissa håll. Om vi förklarar för lyssnarna som inte har alls polisiär erfarenhet eller någonting. Om man pratar om den gamla piketkulturen och den nya. Vad skulle du säga då? Du sa att du såg lite av den gamla. Vad var det för skillnad då mellan de här två? Den lite nyare och den äldre? Ja, det fick vara lite mer olika i den nya. Alltså, den gamla var att alla såg likadana ut. Alla skulle tycka precis likadant. Alla skulle rösta på samma parti. Och man skulle liksom vara väldigt tuff mot buset. Och man var förnedrande mot de som har misslyckats i samhället, som var längst ner och sådär, va? Och hade en dålig attityd helt enkelt. Och det var bara den typen av profilen som skulle då få vara i piketen. Då. Alltså den insatsstyrka, var den där insatsstyrka vi hade då, som skulle ta alla farliga personer, skulle ta katastrofer, flygkapningarna och det här. Va? Mm. Men så kom vi in liksom, och tyckte att vi är vanliga poliser. Liksom. Och vi gjorde det. I vår grupp så var vi ute på nätterna och jobbade väldigt mycket. Vi satt liksom inte bara väntade på att få det där häftiga jobbet. Utan vi var ute och betade av vanliga jobb. Och vi var hämtade alkoholister på Viking Line och i parkerna. Men det var vi i vår grupp, för Kurre Hansson, han hade den rätt attityd. Även om han har varit med i den gamla kulturen, så hade han inställning att vi hjälps åt. Vi har en gemenskap i turen och alla hjälps åt helt enkelt. Mm. Men där skiljer vi oss lite, och vi åkte inte i skjorta och slips, utan vi åkte i overall. Och andra då skulle aldrig sätta på sig en overall. Nej, just det. De här piketgrupperna stack ut lite grann på den här tiden. Det som var intressant var ju då, när man kom så fanns det en piketgrupp i varje turlag. Jag jobbade ju då på E-turen i Norrmalm, och vi hade ju då E-turspiket som då gick samtidigt med E-turspiketen på Södermalm till exempel. Så man jobbade alltid med samma, vilket ju var en viss fördel. Mm. Och att jobba med samma personer, om man kunde ringa och man hade ett förtroende och sådär. Det såg jag inte riktigt idag. Nej, det blir mycket mer rörigt och förlorar mycket energi på det. Alltså. Och då var det ju ett fasta turlag, alltså man hade samma jobbarkompisar, man jobbade, visste exakt vilka kvällar, vilka nätter vi jobbade. Så du fick en effektivitet, och du fick ingen spill på all den här planeringen och att inte då känna dem man ska jobba med och hamna i svåra lägen då med människor som du inte känner, som kan agera på ett sätt som du inte förväntar dig. Så det var mycket nytta av